Goed, een score van 6 in deze tweede ronde. En dat betekent dat je uitkomt op 36 punten. Nou ja, de rest van de week moet ik nog maar even doen. Hè, zeggen we dan op maandag. Ja. Ja. Oké, okay, wellicht spreken we jou nog later deze week. Dankjewel en een fijne dag. Dag, Matt. Ja, fijne dag. Dankjewel ook Karim Amghar voor jouw aanwezigheid hier. En Bart Luyrink voor jouw verhaal over Zuid-Afrika en hoe het land ervoor staat. Zometeen Margriet Reintjes met 1 op 1, de zomereditie. Klopt, ik ga praten met Antoine Scholten, de voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Hij is trouwens ook burgemeester van Venlo. Ja. We krijgen een update uit zijn regio. En we gaan praten over hoe en misschien wel realistischer of er, of dit te voorkomen is in de toekomst. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. De politie, het OM en de Nederlandse Politiebond willen niet reageren op uitspraken van een motoragent over de dood van een collega die werd aangereden door een vrachtwagen die doorreed. Met het oog op morgen zei de motoragent dat de politieleiding wist dat die vrachtwagenchauffeur levensgevaarlijk was op de weg. De situatie in de overstromingsgebieden in Duitsland is licht verbeterd. Ook de weersvooruitzichten daar zijn relatief gunstig. De Duitse minister van Economische Zaken, Altmaier, wil onderzoeken of de rampenbestrijding wel voldoende heeft gewerkt. Een woordvoerder van het Nationaal Rampenfonds heeft gezegd dat de opgehaalde 5 miljoen euro op Giro 777 vooral gaat naar burgerinitiatieven. Op de site van het Rampenfonds komt meer uitleg over waar dat geld naartoe gaat. Dank je, Jan. Tim Schaap, verkeersinformatie. Het is goed te doen op de Nederlandse wegen. Op de meeste plaatsen kan het verkeer goed doorrijden. 3 uitzonderingen. Te beginnen op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Er staat een file van 3 kilometer tussen Amersfoort Noord en Barneveld. De vertraging is daar 5 minuten. Ook drukte op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Bij Heerde is een ongeluk gebeurd. Hou daar rekening met 20 minuten extra reistijd. En tot slot de A67 Venlo richting Eindhoven. Een file van 7 kilometer tussen Someren en knooppunt Leenderheide. Dat komt daardoor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Hou daar rekening met een half uur op onthoud. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één zomereditie. Met Margriet Reintjes. Goedemorgen. Hij zag de grote ontreddering in Limburg met eigen ogen. Had zijn handen vol aan het wegjagen van ramptoeristen en andere onverlaten. En heeft de afgelopen dagen bijna niet geslapen. Volgens Antoine Scholten, voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord en ook burgemeester van Venlo, is Noord-Limburg door het oog van de naald gegaan. En nog steeds is het gevaar in 3 dorpen niet geweken. De afgelopen dagen werd pijnlijk duidelijk hoe meedogenloos water kan zijn. In de gemeente Venlo moesten bijna 11.000 mensen hun huis verlaten en ook een heel ziekenhuis werd geëvacueerd. Ik heb contact met Venlo, met Antoine Scholten. Goedemiddag. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U heeft gelijk. Hoe is de situatie? Kan het nog misgaan in die 3 dorpen? Nou, we denken het niet. Het is stabiel. En de laatste 2 dorpen, Moken, Middelaar en Gennep, die hebben geen kritische punten. Er zijn ook geen mensen geëvacueerd. En we denken dat we aan het eind van de dag mogelijk kunnen afschalen. En afschalen betekent? Dat we de hoogste crisisfase gaan verlaten. Dus dat is grip 4 nu. En dat zou naar grip 2 kunnen. En dat betekent dat er minder mensen naartoe hoeven? Dat betekent dat de burgemeesters individueel zelf weer verantwoordelijk zijn voor hun eigen gemeente. Mm-hmm. En dat niet meer aan de voorzitter van de veiligheidsregio is. En er wordt nog wel steeds gekeken of de dijken stabiel genoeg zijn voor mensen om terug te gaan naar hun woningen. Ook in het noordelijk gebied. Daar zijn ze nu mee bezig. Ja, en dan wordt het voor u dus uiteindelijk iets rustiger, begrijp ik. Ja, dan hoef ik niet meer te coördineren. Dan zijn de burgemeesters zelf allemaal wel hier in hun eigen gemeente ten aanzien van dit soort situaties aan zet. Wat was het meest spannende moment eigenlijk van de afgelopen dagen? Ja, dat is toch wel het ziekenhuis geweest. Dat was onvoorstelbaar. We hebben daar in de nacht hier op dezelfde plek waar ik nu zit een bijeenkomst gehad met de raad van bestuur van het ziekenhuis. Dat was in de nacht van donderdag op vrijdag. We hadden zelf het idee, nou ja, dat hoeft misschien niet. Deskundigen erbij gehaald van het waterschap. Echt mensen die de dijk van meter tot meter kennen. En toen na een half uur discussiëren hebben we ons echt laten overtuigen door de mensen van het waterschap. En gezegd, eendrachtig, zowel de veiligheidsregio en de raad van bestuur, dit moeten we niet doen, dit risico moeten we niet nemen. De meeste patiënten kunnen weer terug, begreep ik, woensdag, hè? Ja, nou, woensdag is het hele ziekenhuis weer open, is het weer operationeel. En het duurt heel erg lang om een ziekenhuis op te starten, heb ik me laten vertellen. Het sluiten, dat viel wel mee. Natuurlijk moet je die patiënten evacueren. Maar een ziekenhuis en zeker al die apparatuur, die heb je niet zomaar door een knop om te draaien weer operationeel. Dus dat is een heel lang proces. Goed u te spreken, Antoine Scholten, voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Welkom bij 1 op 1. Hoe relaxed of wellicht niet relaxed zijn die patiënten eigenlijk geweest over die evacuatie? Ja, volgens mij waren die best wel relaxed. We hebben een bezoekje gebracht met de minister-president aan het ziekenhuis. En in sommige gevallen zijn er ook verpleegkundigen meegegaan van het Ficurie-ziekenhuis naar de ziekenhuizen waar de evacuees werden ontvangen. En ja, ik heb begrepen dat het best heel erg goed is gegaan. Want u zei, we hebben gediscussieerd met elkaar een half uur. Waren er nog veel meer dingen waarover discussies ontstonden in de aanpak? Nee, in de aanpak niet. We hebben eigenlijk gezegd, we moeten de plekken weten waar de dijken zwak zijn. En dan gaan de gemeenten zelf bekijken of zij vinden dat er geëvacueerd moet worden of niet. En die hebben het eigenlijk allemaal wel gezegd, we nemen dat risico niet. Als er een dijkdoorbraak zou zijn, dan gaan de gebieden onder water. Dus dan toch maar evacueren. En ja, we hebben 2-3 keer per dag overleg gehad met de burgemeesters van Limburg, Midden en Noord. En eigenlijk was dat een hele goede harmonie. Ja, iedereen keek dezelfde kant op en vond het hetzelfde wat er moest gebeuren. Ja, in een crisis is het zo dat ze mij adviseren en ik het besluit neem. Mm-hmm. Maar je probeert natuurlijk toch wel ook de collega's er heel goed bij te betrekken. En burgemeesters zijn vaak lokaal veel beter op de hoogte van dingen dan ik. En daarachter staat een enorm operationeel team van mensen met tal van deskundigen van de witte kolommen, de geneeskundigen, de mensen van defensie, de mensen van het waterschap, brandweer, politie, en die adviseren en die bereiden alles voor. Ik neem aan dat u polshoogte heeft genomen. Hoe is de situatie nu? Ik bedoel, mensen, het water zakt gelukkig. Hoe is de ravage? Nou, de mensen zijn opgelucht dat het toch beperkt is geweest. Het is niet de ravage van 1993 en 1995. De dijken hebben het gehouden. Maar er zijn natuurlijk wel, vanmorgen even gehoord, toch wel een paar honderd woningen buiten dijks. Die hebben veel ellende meegemaakt. Daar is het water binnengekomen en enkele tientallen woningen ook binnen dijks. Ja, die mensen kan ik alleen maar heel veel sterkte wensen. En natuurlijk proberen wij ook te kijken wat we als overheid kunnen doen om ze te helpen. Waar is het kwaad eigenlijk? Nee, we hebben vanaf het begin heel goed gecommuniceerd. En we hebben geleerd van 1995 dat mensen zeiden, nou, wilt u ons gewoon eerlijk het verhaal vertellen? Wat is de situatie? Dan kunnen wij ook maatregelen nemen. En het is allemaal wel enorm snel gegaan. Donderdag hoorde ik in één keer, kreeg een telefoontje van, nou, de waterstanden, met name in de Roer, die zijn dramatisch, dit gaat niet goed. En toen hadden we nog wel tijd, terwijl je toch het besef hebt van, hé, er is nog niks aan de hand met de rivier, het water staat nog gewoon laag. En heel snel opgeschaald en ook mensen geholpen en gewaarschuwd. En vergeet niet, die mensen die hebben natuurlijk ook, onze inwoners hier, de vreselijke beelden gezien op de televisie in België en Duitsland. En dat was natuurlijk ook een enorme wake-up call. Maar is het zo, u zegt ze waren niet kwaad. Wisten ze dat ze dit risico nou eenmaal zouden lopen, zegt u dat? Ja, dat wisten ze. En sommige mensen die buiten dijks wonen weten dat helemaal. Binnen dijks hadden mensen natuurlijk wat meer mogen verwachten. Mm-hmm. Men wist ook dat de werken aan de rivier, aan de Maas, nog niet klaar waren. Daar is ook geld voor, dat gaan we ook allemaal doen. En er was ook nog steeds, want ja, 1995 is wel lang geleden, toch best wel discussie over de vraag, moet het nou wel zo'n dijk door mijn achtertuin en komt het water nog wel weer een keer zo hoog? We hebben dan een discussie gehad en als gemeenteraad van Venlo geld beschikbaar gesteld voor innovatieve, drijvende keringen in de Maas bij Arsen. Dat dilemma was er altijd wel. Mm-hmm. Maar nu is iedereen weer echt met zijn neus op het feit gedrukt. Ja. Want u zegt ze hadden meer mogen verwachten. Wat hadden ze dan mogen verwachten? Nou, wat we nu gedaan hebben is, we hebben kunnen zien dat de Maaswerken toch voor een heel groot deel hebben gewerkt. Ja, maar niet afdoende. Hè? Nee, en zonder hulp van al die vrijwilligers, al die mensen, ik wil het nog een keer echt benadrukken, die hebben ontzettend gewerkt. Jonge mensen, oude mensen heb ik met zandzakken zien slepen. Spontaan kwamen de mensen uit de buurtdorpen uit Duitsland, waar notabene ook al een hoop ellende is. Gelukkig niet meteen over de grens, maar de Duitsers kwamen toch maar spontaan hulp aanbieden. En men heeft door de handen uit de mouwen gestoken, echt bepaalde kritische dijkvakken echt verstevigd en gezorgd dat het water buiten bleef. Want er wordt natuurlijk heel veel... Ja, u bent dus geroerd door die solidariteit, wat mooi is natuurlijk. Ja. Merkel noemde dat trouwens ook in Duitsland, waar ze ontroerd door was. Maar er is natuurlijk heel veel te doen om het risico. Hè? Er is nu, tot nu toe geldt er een soort risico van eens in de 100 jaar kan zoiets gebeuren. Nou heb ik ook al ergens gelezen, we moeten zeggen het moet eens in de 50 jaar worden, want dat is reëler. Wat is nog acceptabel eigenlijk? Als je aan de rivier woont, in de buurt van de rivier, weet je altijd dat er een risico is. Maar wij moeten in heel Nederland dat risico, en daar hebben we een deltacommissaris voor, ongeveer op hetzelfde niveau zien te krijgen. En dat is nu? Nou, dat is toch één keer in de 100 jaar. Daar moeten we op afstevenen. Dat is dan. Maar ja, als dit te vaak gebeurt, moet je misschien dat eens even heel goed gaan evalueren. Je weet niet wat het klimaat verder doet. En je zou niet willen dat het om de 5 jaar onder water loopt. Nee, hier. Want alle deskundigen zijn het wel over eens dat dit vaker gaat gebeuren. Ja, dat is waar. Maar het positieve van dit is, er zijn enorme maaswerken geweest. Er zijn dijken versterkt. En niet te vergeten, er zijn enorme buffers gemaakt om het water op te vangen. Dat heeft geleid tot een verlaging van de Maas op sommige delen van 20 centimeter bij Venlo en 5 centimeter bij Roermond. Dat heeft wel zijn werk gedaan. Dus dat is ontzettend positief dat we hebben kunnen merken dat het niet voor niks is geweest. Nee, maar toch, hè, ik bedoel, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen gezien wat dat water kan doen. Er zijn nu ook geluiden vanuit Delft. De Delftse hoogleraar Savenijen. Die heeft kritiek op het provinciebestuur, omdat er juist bezuinigd is op dijkversterking. Dat ligt iets anders. Het geld is door het Rijk beschikbaar gesteld voor de volgende fase. 750 miljoen. Daar gaat het dus niet om. Hoe bedoelt u? Er is 750 miljoen gewoon beschikbaar om de verdere maatregelen te doen. Maar wat wel gebeurt is dat de provincie heel lang aan het soebatten was over de vraag, ja, moet het nou eigenlijk wel? En is dat niet aantasting van het landschap? En sommige boeren die het is toch wel ingewikkeld als ik een dijk door mijn eigen land krijg. Dus er werd te lang gediscussieerd over de wenselijkheid van waterwerken in een heel mooi gebied. Nou, maar is dan 750 miljoen de uiteindelijke resultaat, is dat dan wel voldoende? Ja, dat is voldoende om de laatste restanten die nu met kunst en vliegwerk overeind zijn gehouden, om die te versterken. Mm-hmm. Ja, weet u dat zeker? Ja, dat tegen dat al die mensen zeker in uw regio zegt u, ja hoor, met 750 miljoen zijn we er. Nou ja, je hebt nu gezien dat de Maaswerken voor een groot deel zijn die uitgevoerd. Die hebben gestand gehouden, dus er waren echt hele stukken nieuwe dijk. En de laatste zaken die nu moeten gebeuren, dat zijn dan net die 17 plekken die wij ook geëvacueerd hebben. En als je dat daar op dezelfde manier doet als het de afgelopen jaren gebeurd is, dan zou je kunnen zeggen, ja, dan is de totale Maas is veilig. En dan gaat u uit van eens in de, wat is dan wat u betreft? Ongeveer eens in de 100 jaar. Want ik begreep dat de vertegenwoordigers van het kabinet, hè, Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van Veldhoven, daar ook geweest zijn. Die hebben daar staan kijken en die zijn nu er wel van overtuigd dat de dijkverzwaringen, waar in eerste instantie van gedacht werd, nou is dat wel nodig, hè, waar u het over heeft, dat is toch wel heel jammer voor het uitzicht over de Maas bijvoorbeeld. Dat moet toch wel degelijk gaan gebeuren. Ja. Dus de urgentie is wel gebleken. Absoluut. En u weet misschien dat we een nieuw provinciebestuur hebben. Zeker. Het vorige provinciebestuur, dat had nog wel een beetje de neiging, ja, is het nou allemaal wel nodig en moet het nou wel? En ook al betalen we dat zelf niet. Maar we hebben daar heel veel twijfel over, had het vorige provinciebestuur. Dit zijn altijd weer het is natuurlijk vreselijk wat een heleboel mensen overkomt aan ellende. Maar soms gun je zo'n situatie om ook bestuurders ervan te overtuigen dat het echt noodzakelijk is. Ja, voelt u dat een beetje zo? Van, ja, hoe absoluut. Hoe kun je ook? Nou ja, dit is voor de mensen absoluut niet leuk die te maken hebben met het hoge water. Bepaald niet. Maar dit is echt zo'n belangrijk signaal dat we niet meer lang verder kunnen soepatten, maar dat we nu echt moeten gaan handelen. Want heeft u de afgelopen tijd bijvoorbeeld bij het provinciebestuur wat dan nu is afgetreden, heeft u daar aan de deur gerammeld en gezegd, jongens, er moet meer geld? Jazeker, ja? Jazeker, absoluut. Dus u, wat dat betreft denkt u, ik krijg eigenlijk gelijk? Nou, het niet, nogmaals, niet meer geld, maar we moeten nu doen. Ja, nou ja, die verzwaringen, ja, precies. En het provinciebestuur heeft een rapport laten maken door ongetwijfeld een heel gerenommeerd bureau. Wat zei, het hoeft allemaal niet. Daar heeft de de Delta-commissaris, die gaat over situaties rondom overstromingen en dijkhoogte enzovoort, advies gevraagd aan de beide voorzitters van de veiligheidsregio's, ja, in Zuid-Limburg en in Noord-Limburg, de burgemeester van Roermond, de burgemeester van Maastricht, de burgemeester van Venlo. En wij hebben tegen de Delta-commissaris eendrachtig gezegd: wij zijn het absoluut niet eens met dat rapport van de provincie. Wij zouden vinden dat we echt ons moeten houden aan de eerder in Nederland vastgestelde hoogte van de dijken. Dus Delta-commissaris, laat dat uw advies zijn aan de minister. Ja, ja, dat is de weerbarstigheid van de politiek, hè, trouwens. Ja, nou ja, we hebben een land, en dat is heel goed, waarin we met ook de direct betrokkenen, de bewoners, de boeren, de ondernemers, praten over wat noodzakelijk is. Ja, en dan is een discussie over water. Ja, dat is dan toch wel iets van soms een hele lange adem. Nou bent u ook burgemeester van Venlo. Venlo, ja. Ja, van Venlo. Bij woningbouwprojecten bijvoorbeeld, hè? Is nu standaard het advies ingewonnen van waterdeskundigen die dus rekening houden met bekkens of dingen waardoor het water kan wegspoelen bij dit soort situaties? Ja, gelukkig wel. Daar wordt nu heel slim naar gekeken. Kijk, het meest slechte voorbeeld is ons ziekenhuis. Ja. Dat is jaren geleden, ik denk 30 jaar geleden, in 1983 gebouwd, eigenlijk in een gebied wat ooit uiterwaard was. Ik heb gezien dat daar toen best een behoorlijke discussie over was of dat verstandig zou zijn. Nou ja, we weten allemaal dat dat nu niet verstandig is. Nee. Dus daar zal een hele stevige dijk moeten komen om ook in de toekomst het ziekenhuis te beschermen tegen overstromingen. Of zegt u, nou ja, misschien moeten we dan maar rigoureus zijn en het verplaatsen. Ik bedoel, dat wordt ook al gesuggereerd. Ja, maar ik denk niet dat dat direct hoeft. Je kunt dat echt met een behoorlijk stevige dijk goed doen. Mm-hmm. Maar wat ook zo is, kijk, hier in het zuiden en in het oosten van Nederland moeten wij het water opvangen wat uit Duitsland komt. We moeten ook ruimte voor de rivier geven. Dat is ook heel veel gedaan in Oost-Nederland. Ook hier in het zuiden. Als het water het westen komt, ben je te laat. Dus daar heb je ook geen uiterwaarde meer. Daar zie je echt heel veel bebouwing, ook vlak tegen de dijk aan. De situatie is nog veel gevaarlijker dan hier. Je kunt hier altijd nog naar de hoger gelegen delen. Het is niet zo dat mensen hier zullen verdrinken. Maar goed, in de Randstad is natuurlijk, daar heb je de situatie van de polders en de badkuipen. Ja. Ja, want in Duitsland zijn er natuurlijk wel een heleboel doden. Ja. Over Duitsland gesproken. Er was kritiek vanuit Duitsland. Want zij wilden eigenlijk dat een sluis bij Roermond openging. Maar ja, die werd door Roermond gesloten gehouden. Want als we zo kijken naar die situatie, denkt iedereen natuurlijk ook, tja, moeten we dit niet Europees aanpakken? Maar uiteindelijk, dit is dan een concreet voorbeeld. Ja, als het gevolg is dat we hem openzetten in Roermond, dat het in Nederland overstroomt. Hoe kom je daaruit, hè? Want ja, zij zijn boos. Die burgemeester heeft inmiddels gezien dat hij geen gelijk heeft. Oh, want? Omdat, hoe zit het dan? Nou ja, de rivier de Roer kon niet meer water aflaten op de Maas. En op een gegeven moment moet je dan de boel daar sluiten. Want anders dan gaat het water gewoon weer terug, ook richting Duitsland. Dus hij is er echt van overtuigd. Hij begrijpt dat nu ook, gezien het hele waterstelsel, dat dit een maatregel was die Roermond moest doen. Ja. Want anders was het ook voor zijn land, voor Duitsland zelf, veel problematischer. Ja, ja, oké, dan was het toch nog voor hun ook gevaarlijker geweest. Ja, zeker. Maar over Europese aanpak gesproken, is dat reëel? Dat is er, hè. Ten aanzien maar van voldoende het ook? Ja, ik geloof het wel. En de Duitsers komen ook wel naar ons kijken, naar alle werkzaamheden die wij doen in Nederland aan de Maas. Die zijn daar heel erg in geïnteresseerd. Het is wel zo, in Duitsland is natuurlijk dat zie je ook op de televisie, in de Eifel en al dat heuvelachtige gebied, dat zag je ook in Zuid-Limburg, is weer heel anders dan het vlakkere gebied in Midden- en Noord-Limburg. Daar zie je complete woeste watermassa's die van de bergen komen en gewoon dwars door een dorp gaan. Dat had je ook natuurlijk in Valkenburg. Maar daar is dat in extreme situaties is dat daar aan de orde. Ja. Dit was niet door weer mannen en vrouwen voorzien. Hè? Dat het ook was pas een dag van tevoren duidelijk dat er zoveel regen zou vallen. Ja. Ja, daar moeten we ons zorgen over maken. Ik heb begrepen dat het komend weekend ook weer nat wordt. Komt ook weer regen. Oh ja? Ja, dus we zijn nu met het KNMI ook aan het kijken van... wat betekent dat? Ja. Dat zal niet zo dramatisch zijn als het de afgelopen dagen geweest is. Nou ja, maar... als het nog niet helemaal weg is gezakt. Ja, en als alle beken vol met rotzooi in troep liggen... er zal nu heel veel schoongemaakt moeten worden. En het gekke is, het is midden in de zomer. Dus wij hadden... weliswaar dit soort scenario's bedacht, maar dan in de winter. En nu zijn ook al die grote bassins die dat water moeten opvangen... vol met vegetatie, met planten, dus die hebben minder ruimte. Het is een compleet andere situatie. En we zullen steeds, ja, ook met die zware regenbuien... moeten gaan nadenken over wat zijn nu de volgende scenario's... in een crisis die we kunnen krijgen. Ja, u noemt schoonmaken, hè? Dat gaat natuurlijk nu gebeuren. Ja. Zegt u, de Nederlanders die luisteren en die hun handen... handen uit de mouwen willen steken... die roep ik op te komen? Nee, dat wordt ontzettend ongecoördineerd. Er zijn al mensen die hebben gezegd... Oké, ik wil wel komen opruimen, want u hebt mij een stuk fly beloofd. wij doen dat. Blijft Limburg, ja. We doen dat wel, hoor, maar dan doen we dat heel erg gecoördineerd. Waarbij verenigingen al hebben gezegd... wij willen gaan helpen. Die nemen al eigen initiatief. De Duitse buurgemeenten van de diverse gemeenten... aan deze zijde van de grens hebben gezegd... wij willen komen met vrijwilligers. En dat moet je echt heel goed kunnen coördineren. Het is dichtst bij huis. Ja, op de Bonnefoy erheen heeft geen zin dus. Dat heeft geen zin. Nee. Nou hebben we u de afgelopen dagen goed geïrriteerd gezien... over de ramptoeristen die op dijk gingen staan... en daar de boel alleen maar in gevaar brachten. Hoe is het daarmee met die toeristen? Ja, ik heb die eventjes waterwappies genoemd. Ja, I know. Dat is wel een fenomeen. Er zijn mensen, ik las dat hier in... De Limburger, ons dagblad. Mensen van in de 70 of in de 60... en die komen dan vanuit Eindhoven. En die gaan op het terrasje zitten aan het stromende water. Krijgen nog een kopje koffie ook. En die erkennen ook, ja, wij zijn ramptoerist. Maar wat ik veel ernstiger vind, is dat er ook mensen zijn gekomen... die hebben dan zo'n hesje aan. Dus die lijken op een hulpverlener... met een soort type brandweerauto uit de jaren 60... En die hebben gezegd, we gaan niet helpen met het water wegpompen. En die zijn op een gegeven moment aangesproken... want wij kennen u niet, van welke eenheid bent u? Mm-hmm. Er zijn natuurlijk mensen uit heel Nederland nu hier komen helpen. Van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag tot in Drenthe en overal vandaan. Maar die hoorden dus niet bij, die waren uit eigen initiatief hier naartoe gekomen. Dat zijn wel mensen die zich aangetrokken voelen tot iets wat je dan ramptoeristen mag noemen. En dat is wel heel vervelend. Ja, u had uw handen vol aan, geloof ik, hè? Daar hadden we onze handen vol aan. En die moeten ook niet aan die opgebouwde keringen gaan hangen. Dat zijn allemaal schotten die we met pijn en moeite in de lucht houden. Ja. Dan zou je toch zomaar door iemand die daar aanhangt... weer een lekkage kunnen krijgen. En een zwemmer, heb ik ook begrepen, tussen de boomstammen. Ja, iemand die vond het leuk om in het riviertje de Niers te gaan zwemmen. Ja. En die is er ook uitgehaald en die krijgt dan wel een... ontzettende schobbering van de hulpverleners. Want die zeggen, daar zijn wij niet voor. Wat kregen ze van de hulpverleners? Een schobbering. Een schobbering, is dat? Ja. Die ken ik niet, die term. Maar goed, op zijn laser, denk ik dan. Op een laser, absoluut. Ja. Op zijn Amsterdam zijn ze behoorlijk aangepakt. Ja, heel goed. En dat fake news waar u voor waarschuwde... is daar nog sprake van? Ja, dat is af en toe dat er wel mensen... misschien zijn ze zelf heel enthousiast... en bedoelen ze dat niet zo als fake news... maar het kan zijn eigen... route gaan bewandelen. Dat zijn mensen die op een gegeven moment van mening zijn... dat een appartementengebouw wat vlakbij de rivier de Maas staat... zou kunnen instorten of dat het daar gevaarlijk is. Als je dat op social media zet, dan gaat het zijn eigen leven leiden. Dus we hebben ook opgeroepen, doet u dat nou niet? Nee. En als u dat leest, ga dan gewoon eventjes met de autoriteiten... de veiligheidsregio of met uw eigen gemeente. Gaat u daar informeren hoe het zit... Maar gaat het niet verder ook weer retweeten? En wees voorzichtig daarmee. Wees daar voorzichtig mee. U heeft waarschijnlijk ook meegekregen dat André Rieu boos was... over Willem-Alexander en Maxima... die na bezoek aan Limburg vertrokken zijn... naar hun vakantiehuis in Portugal. Snapt u die kritiek? Ja, dat heb ik niet meegekregen. Want ik heb een enorme achterstand in het lezen van kranten. Ja, ja. Wat vindt u daarvan? Nou, ik heb het idee dat onze koninklijke familie ook, net als ik... behoefte heeft aan vakantie. En dat gun ik ze van harte. Kortom, één keer op bezoek was voldoende.